Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, 17 dzień czerwca. Minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Goście śniadania w Trójce dyskutowali o nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, która teraz trafi do Senatu. W obwodzie chersońskim wciąż zalanych jest około 30 miejscowości. To skutek wysadzenia zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej. Trwa Święto Kultury w Zamościu, gdzie odbywa się Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry, przeniesiemy się tam na koniec serwisu. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot uważa, że dobrze się stało, że Sejm pilnie znowelizował ustawę o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. W programie Trzecim Polskiego Radia minister wyraził nadzieję, że Senat szybko zajmie się nowelizacją. Bardzo dobrze się stało, że Sejm pilnie uchwalił rozgłoszoną przez pana prezydenta nowelizację ustawy o komisji weryfikacyjnej. Nie uważam, żeby te zgłoszone i przegłosowane poprawki jakoś zasadniczo wypaczały sens i ideę tego, co przyświecało panu prezydentowi. Teraz apel do Senatu. Senat powinien się jak najprędzej zająć i dać Polakom tą prawdę. Wiceminister kultury Jarosław Sellin zwrócił uwagę na to, że duża część parlamentarzystów opozycji nie wzięła udziału w głosowaniu. Zrobili unik, czyli bardzo konsekwentnie zarówno środowisko Platformy Obywatelskiej, jak i Lewicy sprzeciwia się powołaniu państwowej w Polsce, państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i wpływu Rosji na życie gospodarcze, społeczne czy polityczne w Polsce. Tak jakby nie rozumieli, że z Rosją mamy problemy od kilkuset lat, a w ostatnich 45 latach przed uzyskaniem wolności wprost od niej byliśmy zależni i na pewno Rosja tutaj jakieś zasoby zostawiła i je stara się wykorzystywać. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal powiedział, że komisja wyjaśniająca rosyjskie wpływy powinna być merytoryczna. Ta komisja jest po to, żeby rozmazać sprawę wpływów rosyjskich. Po prostu, żeby ta sprawa nie była poważnie traktowana. A to jest poważna sprawa. To jest metoda na Macierewicza. On kiedyś tak zrobił z listą agentów, po to, żeby długi czas nie było kwestii agentów. Po prostu ośmieszył temat, doprowadził go do takiego absurdu. Dzisiaj to się dzieje w sprawie tej komisji. Rozmazują kwestię wpływów rosyjskich, żeby ją schować. Doprowadzają do absurdu. I teraz wnioski. Prezydent najwięcej na tym stracił, bo podpisał to raptownie, a potem się zorientował, że to jest śmieszne. Ja z tego wyciągam wniosek, trzeba będzie zrobić poważną komisję do wpływów rosyjskich. Ja bym chciał wiedzieć, jak wyglądały rozmowy z Le Pen. Sejm uchwalił wczoraj nowelizację ustawy, która przewiduje m.in., że w skład komisji nie będą mogli wchodzić parlamentarzyści. Nowelizacja usuwa również z ustawy tzw. środki zaradcze, czyli kary, które może nakładać komisja. W wyniku wysadzenia zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej w obwodzie chersońskim wciąż zalanych jest 28 miejscowości, powiadomiły władze regionu. W obwodzie mikołajowskim podtopionych jest 35 budynków. Na terenie obwodu ewakuowano kilka tysięcy osób. Obecnie trwa akcja służb, które wypompowują wodę z zalanych budynków, a także dostarczają mieszkańcom wodę pitną, żywność i produkty pierwszej potrzeby. Arcybiskup Adrian Galbas został nowym metropolitą katowickim. Na tym stanowisku zastąpił arcybiskupa Wiktora Skworca, który przechodzi na emeryturę. Uroczysty ingres odbywa się w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla. W homilii arcybiskup Galbas zapewniał, że chce budować na Śląsku kościół, który jest wspólnotą wiary. Kościół przez wielkie K. Taki kościół chciałbym tu na Górnym Śląsku razem z wami tworzyć. Kościół, który ma jednego Pana i który cały jest wychylony w jego stronę. Kościół, który siebie nie stawia w centrum, nie stawia też w centrum żadnej doczesnej korzyści, nie zasłania, ale odsłania ludziom Boga, którego obraz dla tak wielu jest dzisiaj przysłonięty, zapaćkany albo nawet całkowicie wymazany z ich życia. Arcybiskup Adrian Galbas jest siódmym z kolei biskupem katowickim w prawie stuletniej historii tamtejszego kościoła lokalnego. Przenosimy się na koniec tego serwisu do Zamościa. Tam trwa 22. już Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Podczas drugiego dnia prezentowane są konkursowe słuchowiska oraz spektakle Teatru Telewizji, a także organizowane są dodatkowe wydarzenia towarzyszące. Łączymy się z Pawłem Turskim, który jest na zamojskim rynku. Pawle, powiedz, jak przebiega drugi dzień festiwalu.

odebrania u naszych południowych sąsiadów, czyli w czeskiej Pradze. Ale o tym za chwilę. Na razie mamy ten wątek z chińskim ambasadorem, panem Xin Haimingiem, który udał się z wizytą do zarówno przedstawicieli koreańskiego rządu na południu, jak i do południowo-koreańskiej opozycji i tam mówił: nie róbcie tak, jak robicie, czyli nie układajcie się ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego? O tym opowie nam więcej nasz kolejny gość, pan Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dlaczego Chińczycy teraz tak starają się wymóc zmianę nastawienia rządu w Seulu wobec kierunku polityki? Bo wydaje mi się, zorientowali się po już ponad roku od prezydentury, od rozpoczęcia prezydentury Yoon Suk-yeola w Korei Południowej, że jest to prezydent faktycznie bardzo proamerykański, nie tylko w retoryce, ale też coraz bardziej w działaniach. To znaczy, że po latach funkcjonowania Korei Południowej jako państwa, które oczywiście jest blisko powiązane ze Stanami Zjednoczonymi, ale też blisko powiązane gospodarczo z Chinami, po latach takiego próby zawieszenia polityki równowagi prowadzonej przez wiele rządów południowo-koreańskich, Korea Południowa przechyliła się zdecydowanie na stronę Stanów Zjednoczonych. I wydaje mi się, że przez pierwsze miesiące Chińczycy trochę nie dowierzali, że w tak wielu inicjatywach rząd południowo-koreański faktycznie weźmie stronę Amerykanów, ale okazuje się, że tutaj faktycznie rząd Yoona jest bardzo przekonany co do tej linii politycznej, że z Chińczykami trzeba ostrzej grać, a tak naprawdę sprowadza się to do aspektów i politycznych, i gospodarczych. To sprzęgnięcie polityki z gospodarką tutaj jest bardzo istotne, bo faktycznie Koreańczycy z południa nie mogą sobie pozwolić na totalne pogorszenie relacji z Chinami, mając na uwadze, że Chiny to jest największy partner gospodarczy Korei Południowej, ale Korea Południowa już od kilku miesięcy odnotowuje deficyt w handlu z Chinami, a przez lata Korea Południowa odnotowywała dużą nadwyżkę handlową z Chinami, więc jest nagromadzenie wielu problemów, które zahaczają też o kwestię półprzewodników, bo większość półprzewodników południowo-koreańskich jest produkowanych w fabrykach w Chinach. Też te chipy są, część przynajmniej materiałów jest jednym z głównych towarów eksportowych południowo-koreańskich do Chin. I gdy administracja Bidena zasygnalizowała już wiele miesięcy temu, że tak naprawdę chce stworzyć pewien klub państw, które będą podzielać amerykańską perspektywę w kwestii półprzewodników, to i będą w tym sensie starały się odłączyć Chiny od kontaktów z najbardziej zaawansowanymi gospodarkami świata w kwestii półprzewodników, to Korea Południowa początkowo zareagowała panicznie, mając na uwadze te swoje silne powiązania z Chinami, ale wydaje się, że jednak też politycznie Korea Południowa coraz bardziej naciska na takie sprawy bardzo wrażliwe dla Chin. To jest na przykład kwestia Tajwanu. Tutaj jakiś czas temu prezydent Korei Południowej dla jednej z agencji informacyjnych powiedział, że Tajwan to sprawa globalna, taka jak sprawą globalną jest Korea Północna. No i Chińczyków to oburzyło. Jak to? Przecież Tajwan to jest ta zbuntowana część Chin. No i tutaj takie wypowiedzi prezydenta Korei Południowej, to jest coś nowego faktycznie w relacjach Chin z Koreą Południową i wydaje mi się, że dlatego tak się zachował ambasador. Tylko pytanie, czy to przyniesie jakiekolwiek dobre konsekwencje dla Chińczyków, bo jednak on ewidentnie zagroził Korei Południowej, że jeśli ta będzie obstawiać porażkę Chin, to pożałuje tego Korea Południowa później. No i nie sądzę, aby to budowało dobre relacje południowo-koreańsko-chińskie. To wspominane przeze mnie spotkanie ambasadora Chin z szefem koreańskiej opozycji, człowiekiem, który omal nie został prezydentem, a teraz by już nim został wedle obecnych sondaży popularności, czyli szefem Partii Demokratycznej Lee Jae-myungiem, miało miejsce 8 czerwca, ale wywołało gniew obecnego prezydenta Yoon Suk-yeola, który ambasadora chińskiego wezwał, powiedział mu, że się na to nie zgadza. Chińczycy odpowiadają, że tak naprawdę to nie ma wiele mocy politycznej obecny prezydent, bo i tak wykonuje polecenia Amerykanów. Na czym jest oparta ta relacja Seulu z Waszyngtonem, jeżeli w sumie tak ważny partner jak Chiny dają znać, że no, nie zgadzają się na obecny kurs? No myślę, że Koreańczycy, co też wydaje mi się, że pod jednym względem prezydent Korei Południowej można powiedzieć, że podąża za głosem społeczeństwa, przynajmniej znacznej jego części, która od już dłuższego czasu, zwłaszcza od 16-17 roku, kiedy Chińczycy de facto nałożyli sankcje gospodarcze na Koreę Południową, na wiele firm południowo-koreańskich w związku z instalacją systemu antyrakietowego amerykańskiego w Korei Południowej, to od tego czasu w społeczeństwie południowo-koreańskim narasta przekonanie, że głównym zagrożeniem tak naprawdę, a już na pewno wyzwaniem i wieloobszarowym i politycznym i gospodarczym są Chiny. Więc tutaj bazuje prezydent Korei Południowej na tym jednak takim przekonaniu społeczeństwa, że Chiny to jest duże wyzwanie, Chinom trzeba się przeciwstawiać. No i jak najlepiej się przeciwstawiać? No jeśli ma się po swojej stronie tego wielkiego brata amerykańskiego, który wydaje mi się, no, stara się też usatysfakcjonować Koreę Południową na ile może, jeśli chodzi o obawy południowo-koreańskie związane z rozwojem programu nuklearnego i rakietowego Korei Północnej. Widzimy, że doszło do intensyfikacji współpracy wojskowej Korei Południowej ze Stanami Zjednoczonymi, no ale Stany Zjednoczone mówią, okej, to te oczekiwania sojusznika spełniamy, ale też mamy swoje oczekiwania względem sojusznika południowo-koreańskiego, na przykład właśnie kwestia półprzewodników. Ale w ostatnich dniach pojawiła się informacja w amerykańskiej prasie, że Amerykanie są skłonni przedłużyć tak wyłączenie dla południowo-koreańskich firm operujących właśnie w branży półprzewodników w Chinach na jeszcze kolejny rok. Jeszcze nie wiemy, nie znamy tutaj szczegółów, bo Korea Południowa obecnie korzysta z pewnych wyłączeń, że mogą dalej podmioty południowo-koreańskie funkcjonować na rynku chińskim, te w branży półprzewodników, nie narażając się na sankcje amerykańskie. Więc widzimy, że tutaj jest też, to jest relacja zbudowana na takim, powiedziałbym, dużym, wydaje się, zrozumieniu Amerykanów dla obaw południowo-koreańskich. To znaczy Amerykanie oczywiście z jednej strony dociskają politycznie Koreańczyków z południa, bądźcie po naszej stronie w rywalizacji z Chinami w każdej sprawie, absolutnie. Natomiast gdy Koreańczycy zgłaszają swoje zastrzeżenia, to Amerykanie jakoś wychodzą naprzeciw. Więc mamy do czynienia z takim tak naprawdę targiem politycznym, takimi bardzo poważnymi negocjacjami, które też zahaczają na przykład o warunki funkcjonowania południowo-koreańskich firm w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Koreańczycy mają masę zastrzeżeń, że Amerykanie mówią, nie inwestujcie w Chinach, przyjdźcie do nas, no ale Koreańczycy patrzą, jakie są warunki funkcjonowania firm zagranicznych, na przykład w branży elektromobilności w Stanach Zjednoczonych, i okazuje się, że to jest nic innego jak protekcjonizm w wykonaniu Amerykanów. I tutaj jest masa zastrzeżeń Koreańczyków z południa, więc mamy tak naprawdę wielowymiarową współpracę amerykańsko-południowo-koreańską, w którym próba znalezienia wspólnego mianownika w relacjach z Chinami jest jednym z ważniejszych rzeczy. Pan na początku naszej rozmowy nieomal się przejęzyczył, mówiąc zamiast nazwiska i imienia obecnego prezydenta Yoon Suk-yeola. Ja usłyszałem, że pan chciał powołać się na imię Baka, czyli prezydenta, który do 2012 roku sprawował tę funkcję, a później został skazany i teraz odsiaduje wyrok, jak prawie większość prezydentów Korei Południowej. Jeszcze się upiekło poprzedniemu Moon Jae-inowi. Może trwają prace obecnego prezydenta, byłego prokuratora generalnego. On wie, jak wyciągać to, co się chce z podejrzanych. Ale i to wcale nie są ani żarty, ani ironia z mojej strony. Tak działa południowo-koreańska polityka. Ale do tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, dopiszmy sobie jeszcze jeden rozdział na zakończenie rozmowy, bowiem koreańska prasa pisze o duchach poprzednich administracji, oczywiście rządzących, prezydenckich, które wracają. A te duchy to dwóch panów. Jeden nazywa się Woo Byung-woo. Był kiedyś taki, znaczy kiedyś, niedawno, na Netflixie taki serial o niezwykłej prawniczce Woo Jung-woo. To było Isangan Pyeongho-sa, Uyong-woo. Ta dziewczyna nazywała się, główna bohaterka tego serialu popularnego na świecie, nazywała się prawie tak samo, bo tutaj jedna literka jest tylko inna w pierwszej części imienia, tak jak ten były doradca, byłej prezydent Park Geun-hye, która została usunięta ze stanowiska w 17 roku. I także drugi pan duch, jak go określają media, Jo-kuk, który prawie 2 lata był prezydenckim doradcą wspominanego Moon Jae-ina, poprzednika obecnego prezydenta do spraw społecznych, a później przez miesiąc dostał awans na ministra sprawiedliwości, to był wrzesień 19, no i to potrwało tylko przez wrzesień 19, bo później był wielki skandal. I obaj panowie chcą walczyć w wyborach ogólnych, parlamentarnych w 2024 roku. Wskazuje to na to, że nawet ludzie z wyrokami jak Uyong-woo albo z taką wielką kartą niesławy jak Jo-kuk dalej się liczą. Czyli na czym jest oparta południowo-koreańska polityka? No to jest bardzo trudne pytanie, bo ona jest tak naprawdę, wydaje mi się, w niej można wyjść z najgorszych, wydaje się, problemów. Można być skazanym, można być znienawidzonym, a później ogólnie, i to jest, można powiedzieć, można się zrehabilitować, tak? Ale to też zależy, bo właśnie wspomniana przez pana prezydent Park, no jednak faktycznie została, ona już nie siedzi w więzieniu, zresztą prokurator generalny Yoon Suk-yeol, który w dużej mierze przyczynił się do jej skazania na kilkadziesiąt lat więzienia, później już jako prezydent ją ułaskawił, ale to nie zmienia faktu, że jest ona osobą skończoną w polityce południowo-koreańskiej, więc zależy od tego, jak bardzo jest się umoczonym. Jedno to jest polityka południowo-koreańska, ale jeszcze gorsze są, wydaje mi się, sytuacje w czebolach, bo tam to już faktycznie bardzo dużo społeczeństwo jest w stanie wybaczyć, nawet jeśli są bardzo twarde dowody, że na przykład dochodziło do systemowej korupcji, a i tak kończy się najczęściej na jakichś zawiasach i tyle, więc wydaje mi się, że to jest bardzo brudna polityka wewnętrzna w Korei Południowej i wydaje mi się, że też ta polaryzacja jest tak duża, że te elektoraty tych dwóch największych partii politycznych są w stanie też swoim nawet często skompromitowanym przedstawicielom bardzo dużo wybaczyć, bo najważniejsze, że jest nasz i będzie w stanie zwalczać tych rywali politycznych z drugiej strony. Więc ta polaryzacja, mam wrażenie, że też może służyć temu. A jeśli chodzi o Im Jong-baka, to ja nie bez powodu, znaczy nie bez powodu, to mój błąd, że prawie się przejęzyczyłem, mówiąc o nim, ale też to trochę wynika z tego, że tak naprawdę Yoon Suk-yeol, obecny prezydent, otacza się w dużej mierze ludźmi z właśnie otoczenia prezydenta, który rządził w latach 2018-2012, więc mówimy o tak naprawdę dużej ciągłości w południowo-koreańskiej polityce. Mało jest nowych twarzy, a jeśli są, to często ich kariery są bardzo krótkie. No i to jest ta, no ja bym się nie wahał użyć słowa przerażająca, ale nawet będąc poprawnym politycznie, powiedzmy mniej znana, twarz polityki Korei Południowej. Bardzo dziękuję za przedstawienie tych szczegółów. Pan Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. A teraz przenosimy się do kolejnej krainy w naszej podróży cotygodniowej, do Syrii. Bashar al-Assad wraca na salony. Prezydent Syrii, który przez ponad 10 lat był izolowany przez światowych przywódców, teraz znów jest zapraszany na spotkania polityczne w krajach arabskich. Tymczasem przez ostatnie lata arabscy i zachodni politycy mówili o prezydencie Syrii, że jest terrorystą i powinien stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem. Bo to właśnie Bashar al-Assad w największym stopniu odpowiada za wszystkie okrucieństwa wojny w Syrii. I o tym więcej opowie nam Wojciech Cegielski. O prezydencie Syrii w ostatnich latach zrobiło się cicho. Wojna w Syrii od 5 lat zmierza ku końcowi, a pandemia COVID-19, a potem wojna na Ukrainie sprawiły, że Syria przestała pojawiać się w światowych mediach. Aż do początku maja tego roku. 7 maja Liga Arabska zdecydowała, że z powrotem przyjmie w swoje szeregi Syrię. Damaszek został wykluczony z organizacji pod koniec 2011 roku, gdy Bashar al-Assad rozpętał w swoim kraju krwawą wojnę domową. No cóż, Liga Państw Arabskich zasadniczo jest, pamiętajmy, jest klubem dyktatorów, a w każdym razie władców, których określić można autokratami. Znawca Syrii profesor Łukasz Federek, politolog z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fakt, że autokrata jest z powrotem przyjmowany do klubu autokratów, w jakimś sensie może mnie dziwić. Ale poza tym jest ten problem zasadniczy, który odróżnia Baszara al-Assada od innych autokratów na Bliskim Wschodzie, czyli no, zbrodnie, które popełnił. I to jest sprawa, no, nawet jak na standardy właśnie Ligi Państw Arabskich, jednak bezprecedensowa. Kraje arabskie mają szereg problemów bieżących z Syrią i gdy skonstatowali ich przywódcy, że zmiana w Damaszku jest niemożliwa, uznali, że jedynym innym alternatywnym scenariuszem jest, skoro nie da się siłowo zmienić tego reżimu, to trzeba z nim rozmawiać. Baszar al-Assad urodził się w 1965 roku w Damaszku. Był trzecim dzieckiem swojego ojca, ówczesnego syryjskiego prezydenta Hafeza al-Assada. Choć cała rządząca Syrią rodzina mocno związana była z wojskiem, Baszar postanowił zostać lekarzem, a dokładniej okulistą. Po studiach w Damaszku wyjechał do Londynu na podyplomowe studia. Tam poznał swoją przyszłą żonę Asmę, Syryjkę z brytyjskim paszportem. Oboje chcieli zostać w Wielkiej Brytanii, ale wszystko zmieniło się w 1994 roku. I felt like I'd been struck by lightning, said one Syrian, after receiving the news that Bashar al-Assad had been killed. Starszy brat Assada, przymierzany do roli prezydenta, zginął w wypadku samochodowym. Ojciec, ówczesny prezydent, zdecydował, że to Baszar będzie przyszłym prezydentem i musi wracać do kraju. Przez pierwsze lata prezydentury Baszar al-Assad był postrzegany jako liberalny reformator. W wywiadach mówił nawet, że demokracja jest jedyną drogą dla Syrii. W marcu 2011 roku na ulicy Hamy, jednego z syryjskich miast, wyszli protestujący. Bliski Wschód ogarniała już wtedy arabska wiosna, czyli fala prodemokratycznych protestów. Wszystko zaczęło się w Tunezji w grudniu 2010 roku. Demonstracje obaliły przywódców nie tylko Tunezji, ale i Egiptu. Baszar al-Assad, widząc, co stało się kilka tygodni wcześniej w tych dwóch krajach, postanowił działać. Wojsko i służby bezpieczeństwa przystąpiły do brutalnego tłumienia demonstracji. Ale protestujący wychodzili na ulice kolejnych miast. Kolejne pacyfikacje demonstracji jeszcze bardziej zaostrzały sytuację i kilka miesięcy później protesty przerodziły się w regularną wojnę domową. W czasie syryjskiej wojny domowej zarówno strona rządowa, jak i bojownicy Wolnej Armii Syrii, jak również bojownicy powstałego wtedy ISIS dokonali tysięcy zbrodni wojennych. Rządowe lotnictwo wielokrotnie bombardowało cywilne dzielnice, czasem z użyciem broni chemicznej, jak w Gucie na przedmieściach Damaszku w 2013 roku. Syryjska armia stosowała też tortury, masowe aresztowania i represje, a także ataki na szpitale i zbiorowe gwałty. I teraz czas na kolejną podróż. Wspominałem, że te wątki chińskie będą się splatać i przenikać. I tak kilka dni temu było, no, takie wątki chińskie w cudzysłowie, powiedzmy, w czeskiej Pradze, ponieważ tam trafił z oficjalną, jeżeli może być w przypadku Tajwanu wizyta oficjalna, region. Tajwan nie ma statusu państwa w prawie międzynarodowym, więc stąd tutaj moje wahanie odnośnie oficjalności wizyty, ale szef tajwańskiego MSZ-u, minister Wu, trafił do Pragi i tam spotkał się z liczną delegacją czeskich parlamentarzystów i senatorów, a o tym, jakie będą konsekwencje tego i co czeska Praga zamierza wobec także większych Chin, czyli Pekinu, opowie nam pan Piotr Rudyszyn, ekspert Instytutu Jagiellońskiego do spraw Czech. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Ale tak się szczęśliwie składa, że miałem tam przyjemność być kilka razy na Tajwanie i to bardzo przyjemny temat, no to chociaż trudny. To wspaniale. A co tak Tajwan skłania do Czech coraz bardziej i bardziej? Wie pan, Czechy są w założeniu krajem, które jeśli chodzi o sceptycyzm do Chin, pozwolę sobie powiedzieć, przodują w Europie. Minister spraw zagranicznych Czech, ale też i obecna elita polityczna Czech, to oni, którzy bardzo sceptycznie podchodzą do ekspansji Chin. Ktoś wiedzie, że jeszcze Pawski w poprzedniej kadencji parlamentu był odpowiedzialny za ustawę, która prawie do zera ogranicza możliwość brania przed targach państwowych, w ogóle, za co podpadł ówczesnym prezydentowi Zemanowi, a ten z kolei nie chciał go mianować na ministra wtedy, kiedy już Jan Lipawski został na to stanowisko mianowany. Krótko mówiąc, sympatia do Tajwanu i sympatia do Indii, tych krajów, które są, też są w pewnej antychińskiej koalicji, tak powiedzmy, wynika właśnie z tego sceptycyzmu co do ekspansji Czech, co do ekspansji Chin na kontynencie, ale też w Ameryce. Ja przypominam sobie bardzo dużo wypowiedzi ministra Lipawskiego, ale też i prezydenta obecnego Czech, też premiera i parlamentarzystów, o których pan wcześniej wspomniał, między innymi pani marszałek Sejmu Petrowej, którzy mówią wprost, że ekspansja Chin będzie stanowiła bardzo poważne wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych i Europy i zmierzamy do nieuchronnej konfrontacji. Robimy to w sposób bardzo nieodpowiedzialny i bardzo niekonsekwentny. Stąd też właśnie to zainteresowanie i wsparcie dla Tajwanu. A jakie pan miał wrażenia z wizyty na Tajwanie osobiście? Proszę pana, ja na Tajwanie byłem już kilka lat temu i to był ten przełom. Jest to kraj, który łączy w sobie kulturę, chińską, łączy sobie konfucjonizm i te wszystkie zasady, które są dla Chińczyków tak ważne, ale łączy je w zasadach pełnej demokracji. To jest nowa prawie demokracja. Demokracja jest mocno wspierana przez Stany Zjednoczone i tego nie da się nie zauważyć. I też bardzo szybko rozwijające się państwo, które korzysta ze swojego położenia geograficznego, bo z bliskości. Ja też osobiście miałem spotkanie z firmą, która oprócz tego, że jest ogromnym koncernem, tu nie musimy go jeszcze przytaczać, ale jest koncernem, który jest obecny na całym Tajwanie. Proszę pamiętać, że to jest kraj, który ma ponad 24 miliony mieszkańców. Co prawda jest wielkości dwóch polskich województw, o połowę mniejszy od Czech, o których wcześniej mówiliśmy, ale jednak kraj, który przez bardzo długi czas rozwijał się bardzo dynamicznie, zresztą dalej się rozwija i do momentu, kiedy ten najwyższy budynek w Bahrajnie, który mamy dzisiaj, Burj Khalifa, został ogłoszony najwyższym budynkiem na świecie, to właśnie Taipei posiadało 101, drugi co do wielkości. Pokazuje, że ta wyspa jest bardzo ambitna i bardzo szybko rozwija się gospodarczo. Jest jednym z większych inwestorów w Polsce. No tak, to jest bardzo ciekawa historia. Mamy odrobinę problemy z czasem rozumieniem tego, co pan mówi, jeżeli chodzi o jakość połączenia, ale jeszcze zanim skończymy, bo przepraszam, będziemy musieli troszkę uciąć wcześniej. Czy to jest w takim razie jako konkluzja tego wszystkiego? Czy Czechy nie muszą mieć w takim razie gwarancji za bycie antychińskimi od pozostałych partnerów zachodnich? Przyjmijmy na przykład od Waszyngtonu. tylko właśnie działają tak we własnym interesie, z własnych wewnętrznych przesłanek, bo również tradycje demokratyczne, może postać Wacława Havla, też no, wymagają takiej postawy politycznej. Jeśli mam odpowiedzieć krótko, to powiem po czesku i żartobliwie. Czechy są tak małe, że Chińczycy nawet w nich nie uderzą. A tak całkiem poważnie, bo tak mówią Czesi, a tak całkiem poważnie to jest ta tradycja, to jest to uwielbienie wolności, uwielbienie demokracji. Czesi w każdej wojnie, w której brali udział albo zostali wciągani, zawsze byli mniejsi, więc mają też naturalną tą zdolność do wspierania państw mniejszych. I tutaj zdecydowanie popierają to państwo mniejsze, państwo słabsze, które zostało wciągnięte przez większego sąsiada, większego gracza i dlatego będą popierać mniejszego. To bardzo skomplikowane, ale można powiedzieć krótko, właśnie dlatego, że są za demokracją, dlatego, że mają tą tradycję, dlatego, że obecny rząd jest mocno prodemokratyczny i dlatego, że są bardzo sceptyczni, jeśli chodzi o Chiny. Proszę porównać Węgry i proszę porównać Czechy. Udział Chin na Węgrzech i na w Czechach to są dwie diametralnie różne sytuacje. Od ogromnych inwestycji, które w tej chwili rząd Orbana wpuścił do Węgier, inwestycji chińskich, inwestycji rosyjskich, po bardzo daleko idący sceptycyzm, jeśli chodzi o inwestycje rosyjskie i chińskie w Czechach. I to jest właśnie to przeciwieństwo, to jest ta nowa jakość, która jest dzisiaj w Czechach, po tym, kiedy mamy nowego prezydenta i po tym, kiedy już trochę ponad rok, ale mamy nowy rząd, który patrzy się bardzo poważnie traktuje sojusze natowskie i sojusze unijne, ale te natowskie przede wszystkim. Czesi mają bardzo zbliżony pogląd, jeśli chodzi o stosunki z Ameryką, jeśli chodzi o zaufanie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, no a to się wiąże z sceptycyzmem do Chin. Bardzo dziękuję za komentarz. Naszym gościem był pan Piotr Rudyszyn, ekspert do spraw Czech z Instytutu Jagiellońskiego. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję, jak zwykle z największą przyjemnością. Ruszamy dalej w naszej audycji. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump został postawiony w stan oskarżenia, to miało miejsce przed kilkoma dniami we wtorek, w związku z zatrzymaniem po odejściu z urzędu dokumentów objętych klauzulą tajności. Prokuratura zarzuca mu, że bezprawnie przetrzymywał materiały dotyczące bezpieczeństwa narodowego i stosował obstrukcję, gdy rząd poprosił o ich zwrot. Trump wezwał swoich zwolenników do protestowania, a cała sprawa budzi wielkie emocje. Jak może zatem wpłynąć na kampanię przed prawyborami prezydenckimi u republikanów? O tym więcej opowie nam Michał Strzałkowski. Może Donald Trump w czasie swojej prezydentury przeniósł część niejawnych dokumentów rządowych do swojego prywatnego domu i nigdy ich nie zwrócił? Wiadomo od zeszłego roku. Wtedy to agenci FBI weszli w ich poszukiwaniu do jego prywatnej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Tuż przed minionym weekendem specjalny prokurator federalny Jack Smith ogłosił postawienie Trumpowi 37 zarzutów w tej sprawie oraz opublikował ich treść oraz część materiału dowodowego, w tym zdjęcia pokazujące stosy pudeł z dokumentami nie tylko w prywatnym biurze Trumpa, ale nawet w sali balowej czy w łazience pod nieczynnym prysznicem. Wnieśliśmy oficjalne oskarżenia wobec Donalda Trumpa. Zarzuty obejmują przede wszystkim naruszenie przepisów dotyczących narodowego bezpieczeństwa oraz spiskowania w celu utrudnienia prowadzenia śledztwa. Wielka ława przysięgłych dla południowego dystryktu stanu Floryda zatwierdziła akt oskarżenia i teraz można się z nim zapoznać. Przypomnę, że przepisy chroniące tajemnicę państwową są kluczowe dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Ich naruszanie naraża nasz kraj na niebezpieczeństwo. Jak donoszą amerykańskie media, wśród wyniesionych przez Trumpa dokumentów były nawet takie, które dotyczą bezpieczeństwa nuklearnego Stanów Zjednoczonych, a w jego domu mogły mieć do nich dostęp osoby postronne. Trump miał nawet niektóre papiery pokazywać swoim współpracownikom oraz zaprzyjaźnionemu dziennikarzowi. Były amerykański prezydent oskarżenia odrzuca. Twierdzi, że obchodził się z dokumentami w sposób właściwy. Marksistowska lewica po raz kolejny używa skorumpowanego Departamentu Sprawiedliwości oraz skorumpowanego FBI, a prokuratorzy wtrącają się w nasz proces wyborczy w sposób, jakiego w naszym kraju jeszcze nie widziano. To polityczna robota na zlecenie, to oszustwo, przekręt. Tych kryminalistów należy pokonać. Wy musicie ich pokonać. Mówił do swoich zwolenników na weekendowym wiecu w Columbus w Georgii. Obecnie Trump prowadzi w sondażach przed republikańskimi prewyborami, a jego główni kontrkandydaci, gubernator Florydy Ron DeSantis i były wiceprezydent Mike Pence, zaczęli się jeszcze mocniej od Trumpa dystansować. Ale są też badania pokazujące, że zarzuty prokuratury mobilizują zwolenników Trumpa. Choć profesor prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Hofstra w Nowym Jorku, James Sample, nazywa sytuację bardzo poważną. To pierwszy raz w historii, gdy były prezydent otrzymuje zarzuty federalne, a przecież Donald Trump ma już na koncie zarzuty na mocy prawa stanowego, które też dostał jako pierwszy były prezydent w historii. W tym drugim przypadku chodzi o przepisy stanu Nowy Jork dotyczące finansowania kampanii wyborczej. Według prokuratora stanowego Trump i jego prawnik mieli zapłacić z wyborczych pieniędzy byłej gwieździe filmów porno za milczenie o domniemanym romansie się z Trumpem. Chodzi o to, że ów wydatek zaksięgowali jako poradę prawną. No i teraz będziemy kontynuować ten temat z dr Ewą Kakiec-Springer, amerykanistką z uczelni Wistula. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak całe to zamieszanie wokół Trumpa przełoży się na prawybory u republikanów? Wie pan, na to moim zdaniem trzeba spojrzeć jak gdyby z dwóch miejsc. Jedna to jest polityka, a drugie to jest prawo. Dlatego, że prawnie ten proces, który teraz ruszył, no będzie musiał przebiegać zgodnie z literą prawa i będą musiały się wydarzyć kolejne elementy tego procesu. A z drugiej strony będzie się toczyła potencjalna kampania wyborcza, jak już słusznie było zauważone w materiale, który państwo emitowali. Rośnie liczba zwolenników, dlatego, że no jest to typowe, że ludzie się gromadzą wokół kogoś, kto potrafi robić tyle zamieszania, ile potrafi Donald Trump i kto jeszcze potrafi pokazać, że on jest w jego oczach ofiarą. Więc tu są dwie rzeczy. Politycznie to bardziej jeszcze podzieli Amerykę. Mamy sytuację bardzo taką niecodzienną, bo mamy dwóch prezydentów, którzy są już obydwaj, jeden były, czyli Trump i drugi Joe Biden, którzy są obydwaj starszymi panami. W związku z tym z politycznego punktu widzenia, tak jak ja na to patrzę, a dodatkowo jeszcze jak się nałoży sprawa prawna, to będzie to wyścig bardzo możliwy między wiceprezydentami. No bo nie należy jak gdyby pomijać faktu, że to są obydwaj starsi panowie, a na Trumpa nałoży się dodatkowo jeszcze to, że jeżeli zostanie skazany i jeżeli on może przecież być prezydentem wybranym, kiedy będzie w więzieniu i może z więzienia być prezydentem, bo konstytucja amerykańska tego nie zabrania. W związku z tym sytuacja polityczna Trumpa i prawna Trumpa jest dużo bardziej skomplikowana. Trump się odgrażał ostatnio chyba we wtorek, że kiedy on zostanie ponownie wybrany, no to on wtedy powoła swojego absolutnie specjalnego prokuratora, który będzie teraz badał wszystko to, co dotyczy rodziny Joe Bidena i rodziny prezydenta Bidena. Więc w takiej sytuacji Ameryka od czasu Nixona nigdy nie była, a nawet Nixon nie był przecież formalnie oskarżony. To może nie powinniśmy patrzeć na ten front tych, którzy się starają o reelekcję, czyli tak jak widzimy, tak jak pani też powiedziała, Bidena i Trumpa, ale na ten rząd drugi, wiceprezydentów. Kogo by tam pani widziała? Ja patrzyłam na to. W tej chwili trudno jest, bo wymieniają Santisa i Pence'a. Zresztą lata temu całe, jeszcze przed kampanią prezydenta Trumpa, Mike Pence sam na swojej stronie miał napisane, że będzie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. On się zaczął dystansować od Trumpa bardzo mocno, właśnie w oczekiwaniu na to, że będzie miał dużą szansę, ale ja nie sądzę, żeby Trump, chyba że Trump nie będzie miał na to wpływu, od czego też nie zakładam, Trump na pewno nie wybierze Pence'a na swojego wice, ponieważ Santis też zaczął się dystansować od Trumpa, więc myślę, że jest raczej bardzo prawdopodobne, że ktoś inny, kogo nawet jeszcze nie znamy, tak dobrze będzie proponowany na Trumpa, jeżeli chodzi do kampanii Trumpa, jeżeli chodzi o wiceprezydenta. Podobnie jest zresztą z Joe Bidenem, dlatego że w tej chwili jest lista chyba 24 osób, które potencjalnie są przewidywane jako ewentualni kandydaci na wiceprezydentów. Między nimi jest Elizabeth Warren, więc są też wielkie nazwiska. Z tym tylko, że poruszamy się znów w strefie ludzi, no powiedziałabym, po drugiej stronie góry wiekowej. Więc wciąż brak jest młodych ludzi, którzy mieliby troszeczkę więcej perspektywy na XXI wiek, nie tylko na kończący się, no, będący w połowie XXI. Jeżeli chodzi o Trumpa, no to sytuacja jest o tyle trudna, że gdyby zakładamy najgorsze z punktu widzenia Trumpa, załóżmy, że zostanie skazany i załóżmy, że będzie musiał spędzić czas w odosobnieniu, no to wtedy sytuacja jest bardzo dramatyczna, no bo jak może prezydent pełnić swój urząd, nie mogąc pełnić funkcji oficjalnych, prawda? Ale żeby Trump... żeby wykorzystać 25. poprawkę do Konstytucji, czyli uznać Trumpa za niezdolnego do pełnienia urzędu, no to jest tylko jeden artykuł w Konstytucji, to jest 24. artykuł Konstytucji, który mówi, że nie może pełnić urzędu osoba, która brała udział w czymś takim jak 6 stycznia, czyli w rebelii, w powstaniu przeciwko Stanom Zjednoczonym, w ataku na Kapitol. No ale znowu w tym przypadku musiałby głosować kongres i wymagane jest 2/3 większości, żeby uznać prezydenta, który jest czasowo w odosobnieniu więzienia, za niezdolnego do pełnienia urzędu. Jest to sytuacja, ja myślę, że jest to sytuacja no, bezprecedensowa. To się nigdy nie zdarzyło. Nawet kiedy Nixon był uniewinniony przez Geralda Forda, to też nie był oficjalnie oskarżony. Więc to jest pierwsze wszystko po raz pierwszy, że tak powiem. No to brzmi dobrze, prawie jak dobry tytuł filmu. Jak długo pani zdaniem potrwa ten proces Trumpa? Nie usłyszałam pytania. Jak długo może potrwać proces Trumpa, przepraszam? Może potrwać bardzo długo, dlatego że no, Trump, ja nie podejrzewam, on ma jak gdyby 4 wyjścia. Po pierwsze może powiedzieć, tak, przyznaję się do winy, co jest tak prawdopodobne jak to, że ja zostanę królową brytyjską. Więc może, co jest najbardziej prawdopodobne, nie przyznać się do winy, jak w poprzednich przypadkach. Może ma opcję tak zwanego nie przyznam się, czyli nie powiem, że tak, nie powiem, że nie. To jest też bardzo tak zwany no contest, czyli też bardzo mało prawdopodobne, bo wtedy godziłby się na konsekwencje. No i oczywiście, jeżeli zostanie formalnie skazany, no na czas procesu prawdopodobnie też zażąda, bo może sąd zażądać, żeby on spędził czas w więzieniu, ale on się po prostu zwróci do sądu o kaucję. No i prawdopodobnie będzie na zewnątrz dużą kaucję sąd wyznaczy. I prezydent Trump będzie prowadził swoją kampanię. Im większa będzie nagonka prasowa, tym silniejsze będzie wsparcie dla niego. Zbadanie wszystkich tych zarzutów, jest ich w końcu 31 czy 37 już nawet, bo to już trudno liczyć, w jednym było 30, 37 chyba teraz jest, bo w poprzednim było 34. To może się ciągnąć miesiącami, a kampania wyborcza no, będzie się rządziła swoimi prawami, to może iść zupełnie równolegle. Tym bardziej, że dopóki nie uznany za winnego, no to domniemanie niewinności, prawda? Więc to... Nie wygląda to, jest... jako coś, co będzie nieskomplikowane w takim razie, ale z drugiej strony będzie to szansa na pewno, żeby wracać do tematu i komentować na antenie. Teraz musimy ten temat zakończyć. Bardzo dziękuję dr Ewa Kakiet-Springer, amerykanistka z uczelni Wistula. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. A teraz przenosimy się do Londynu, do naszego korespondenta Adama Dąbrowskiego, który obserwuje paradę urodzinową, mimo że urodzin dzisiaj nie ma, króla Karola III, a okazja jest również wynikająca z tradycji historycznej od kilku wieków wstecz. Dzień dobry, Adamie. Powiedz, czy tłumy dopisały i czy obchody są huczne? Tysiące ludzi, chociaż mam wrażenie, że rok temu było ich jednak więcej. Jedno jest pewne, umiejętności organizowania takich uroczystości Brytyjczykom odmówić po prostu nie sposób. Trąbki, flety, werble, futrzane czapy, konie, mundury i jeszcze do tego wszystkiego na koniec samoloty. No i gapie. Gapie z Zjednoczonego Królestwa i z różnych innych zakątków świata. Wśród nich pan John, który już wczesnym rankiem zajął strategiczne miejsce tuż przy placu defilat. To fantastyczne wydarzenie, bardzo brytyjskie, prawdziwy spektakl, który pokazuje światu, jakim wspaniałym krajem jesteśmy. To nie pierwsza królewska okazja, na jakiej jestem, ale pierwsza musztra urodzinowa, którą widzę. Wcześniej oczywiście oglądaliśmy to w telewizji. Dziś po raz pierwszy na żywo. Wszystko zaczęło się od Trooping the Colour, prezentacji sztandaru, korzenie w XVII wieku. Pytanie, jak w kurzu bitwy znaleźć swoich? Skąd wiedzieć, gdzie trzeba zrobić zbiórkę? Odpowiedź, trzeba znaleźć kolorową flagę, flagę, która łopocze sobie ponad tym całym kurzem bitewnym. No ale żeby żołnierze potrafili ów sztandar rozpoznać, no to trzeba im go było wcześniej pokazać. Stąd na musztrach, na treningach następowała właśnie taka prezentacja sztandaru. Chłopaki, jakby co, to podczas bitwy nasza flaga wygląda tak. Czy trzeba być miłośnikiem monarchii, tudzież najstraszniejsze słowo świata, royalsów? Otóż wcale nie trzeba, można przyjść przede wszystkim na latające maszyny, na Chinooki, Apache, Spitfire'y i inne wynalazki. Najbardziej interesuje mnie ceremonialny przelot. Mam aparat, będę robił zdjęcia. Dobrze zobaczyć tajfuny i nowy CC-1. No i na koniec Red Arrows, które zostawią za sobą kolorowy ogon w barwach naszej flagi. Czerwień, biel, błękit. Ten ostatni przelot samolotowy zawsze robił wrażenie. W tym roku był wyjątkowo duży. No to jest rzeczywiście połączenie epok, bo jednocześnie myśliwce Spitfire z II wojny światowej i F-35 w wersji B, czyli pionowy start, no ten najnowocześniejszy obecnie na świecie. No ale mamy, no to na niebie, ale na ziemi mamy drugą stronę medalu, czyli to, co widzieliśmy podczas koronacji ostatnio, to był początek maja, były ruchy antyrojalistyczne, antymonarchistyczne. I co z nimi dzisiaj? Kiedy nie tak dawno klimatyzowana karoca Karola III zmierzała z Buckingham Palace ku Westminster Abbey na koronację, król mógł kątem oka zobaczyć takie jaskrawe transparenty z napisem Not my king, to nie mój król, demonstracja antymonarchistyczna na Trafalgar Square. A w czasie koronacji matki Karola Elżbiety coś takiego było nie do pomyślenia. Brytania się zmienia, żadne społeczeństwo nie jest monolitem, żaden kraj nie przeżywa swoich dziejów w sposób jednolity. Zresztą za Elżbietą drugą w zeszłym roku też przecież nie wszyscy płakali. Najczęstsze argumenty przeciw monarchii? Monarchia jest droga, monarchia jest absurdalna. W XXI wieku grupa ludzi cieszy się przywilejem, który przechodzi na nich nie dzięki zasługom, a dzięki przypadkowi. Argument trzeci? Monarchia jest lata świetlne od tego zróżnicowanego, wieloetnicznego, współczesnego brytyjskiego społeczeństwa. Tylko że podkreślmy, do wyborów prezydenckich to w Brytanii nie będziemy się jeszcze na razie szykować. Niedawny sondaż YouGov z okresu koronacji, pytanie, czy powinniśmy dalej mieć monarchię? Tak, mówi 62% badanych, nie, odpowiada 25%. Jest tu jakiś ruch, nie da się ukryć. Sprawdziłem 11 lat temu, ten wynik to było 73-18 dla zwolenników monarchii. No ale mimo wszystko, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to ponad dekada minęła, no to nie jest to jakaś ogromna zmiana. jeżeli przypomnimy sobie na przykład aferę z księciem Andrzejem czy awanturę z Meghan i Harrym, moglibyśmy zakładać, że ta zmiana będzie zdecydowanie większa. Wśród młodych mamy więcej sceptyków, jeżeli chodzi o monarchię, ale tu też uwaga, bo w poprzednich generacjach było tak, że ludzie z tego troszkę wyrastali. Pankowcy z końca lat 70. dzisiaj bywają zaskakująco tradycyjni. Ludzie czasami pozostawiają za sobą tę młodzieńczą antypatię, czy nawet obojętność wobec dworu. Brytyjczycy, no niezależnie od tego, czy głosują na lewicę, czy na prawicę, są raczej konserwatywni. Niełatwo rozstają się ze swoimi instytucjami, ze swoimi ceremoniami. Nawet jeżeli na przykład dzisiaj mało kto potrafił tak ze stuprocentową pewnością powiedzieć, co to tam się dokładnie dzieje na tym placu defilad. To wszystko sugeruje, że droga do republiki jest jeszcze długa, bardzo długa. No, my wiemy, że na początku tej całej parady sam król osobiście jechał, tylko taką czapkę miał wielką, taki belski, tą czarną, taką jak nam się kojarzy z wartownikami, no to ledwo jego fragment twarzy było widać, ale to on pierwszy rozpoczynał paradę i tak zadziało się po raz pierwszy od ponad 30 lat, kiedy jego mama Elżbieta II dosiadała właśnie konia podczas takiej parady w latach 80. Bardzo dziękuję za relację. To był ładny obraz obecnego Londynu w wykonaniu Adama Dąbrowskiego, naszego korespondenta tamże. Dziękuję. I my również dziękujemy za audycję w to sobotnie popołudnie. Świat do trzeciej się kończy, wróci za tydzień, a my dziękujemy w składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i Rafał Tomański przy mikrofonie. Życzymy udanego weekendu. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Bo w Media Expert taniej ma. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartwatche, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert.